श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। नवम अध्याय के नौ श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चौथे श्लोक से भगवान ने अपने पारमार्थिक स्वरूप को बताया, जिस स्वरूप का ज्ञान मोक्ष का साक्षात साधन है। यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, ये प्रथम श्लोक में कहा था कि जिस ज्ञान को प्राप्त करने पर बंधन से मुक्ति मिलेगी तुम्हें, उस ज्ञान को मैं बताऊंगा। तो परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप आत्मरूप से साक्षात होता है तभी बंध से मुक्ति होती है, यानी परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार ये बंध से मुक्ति का साक्षात उपाय है। तो परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप क्या है, तो चौथे पांचवें श्लोक में बताया गया, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना इत्यादि से असंग नित्य चेतन, यही परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप है। अध्यस्त प्रकृति तथा प्राकृत जगत से असंश्लिष्ट जो नित्य ज्ञान, वो है परमात्मा, असली परमात्मा का स्वरूप। प्रकृति तथा प्राकृत जगत से असंश्लिष्ट अबाधित ज्ञान, यही परमात्मा है। और वही मैं हूं, ऐसा साक्षात्कार ये जिसे प्राप्त होता है वह प्रकृति तथा प्राकृत जगत से आविद्यक तादात्म्य रूप जो अहम अध्यास मम अध्यास रूपी बंधन है उससे मुक्त हो जाता है। यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, ये एक प्रकार से मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना इत्यादि से बताया गया। और ये जो जगत का अधिष्ठान होने पर भी जगत से कोई संश्लेष परमात्मा का नहीं है, असंग आत्मा में ही जगत प्रतिष्ठित है। प्रकृति तथा प्राकृत जगत की वेदांत सिद्धांत के अनुसार अपनी स्वतंत्र सत्ता है नहीं, और परमात्मा की ही सत्ता से और ज्ञान से भासमान है, सत्सा है, सत्वेन भासमान है। यत सत्वात अमृतैव भाति सकलम के अनुसार जिसकी सत्ता से अमृषा सा भास रहा है, अमृषा इव, मृषा कहते हैं असत को, अमृषा का अर्थ है सत्य, सत्य सा, इसलिए युव शब्द का प्रयोग करके तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सत्य नहीं अमृषा नहीं अमृषा सा, सत्य सा प्रतीत हो रहा है। जिसकी सत्ता से यह जगत, वह पारमार्थिक सत्ता वाला राम है, तुलसीदास जी के रामायण का, वही उपनिषदों का ब्रह्म है, गीता का वासुदेव है। तो उसी असंग चेतन परमात्मा में जगत विद्यमान है, तब भी परमात्मा की वास्तविक असंगता नहीं बिगड़ती, वो वैसी की वैसी रहती है जगत का आश्रय होने पर भी। इसे समझाने के लिए छठे श्लोक में दृष्टांत बताया आकाश का। तो जैसे आकाश में ही वायु उत्पन्न होता है, आकाश में ही स्थिति काल में रहता है, सर्वत्र गमन करता है, और जब विलीन होता है तो आकाश में ही विलीन होता है, तो भी आकाश का अपने में उत्पन्न होने वाले, अपने में स्थिति काल में रहने वाले और लय काल में अपने में विलीन होने वाले वायु का, वायु के साथ आकाश का कोई संश्लेष नहीं है। असंग आकाश में ही वायु की जैसे उत्पत्ति स्थिति लय हो रहा है, ऐसे परमात्मा असंग होता हुआ भी प्राकृत जगत के उत्पत्ति स्थिति लय का आश्रय बन जाता है। तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि इति उपधारय से बताया गया। और प्रलय काल में परमात्मा के ही अधीन परमात्मा में कल्पित जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है उसमें विलीन हो जाता है जगत, अपने अनभिव्यक्त नाम रूप दशा रूप जो कारण भाव है, जगत का कारण भाव है प्रकृति और कार्य भाव है महदादि, प्राकृत है महदादि और प्रकृति है जगत का ही मूल स्वरूप, वो त्रिगुणात्मिका यानी गुणत्रय की साम्यावस्था उसे प्राप्त करता है। इसलिए सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकां कल्पक्षये, इससे बताया कि प्रलय काल में ये सारा जगत मेरे में ही मेरी शक्ति रूप से अवस्थित जो प्रकृति है उसमें अवस्थित हो जाता है, प्रकृति रूप हो जाता है। जैसे नींद के समय जागृत और स्वप्न अवस्था का सारा जगत अविद्यात्मक हो जाता है, ऐसे गुणत्रय की साम्य अवस्था रूप प्रकृति जिसे वेदांत में अव्याकृत कहते हैं, जो परमात्मा में अध्यस्त है, तदात्मक होते हैं, तदात्मकता को प्राप्त करते हैं। और जब प्रलय के अनंतर भावी कल्प का सृष्टि काल आता है तो भगवान कहते हैं विसृजाम्य अहम् पुनस्थानी कल्पादो विसृजाम्य अहम्, का मतलब असंग नित्य चेतनाधीन जगत की उत्पत्ति स्थिति लय है, ये बताया गया। तो वह प्रकृति किस प्रकार की है तो कहा त्रिगुणात्मिका माया है, भगवान किस प्रकार जगत का सर्जन करता है, तो प्रकृतिम स्वाम अवष्टव्य विसृजामि पुनः पुनः, इससे बताया गया कि जो प्रकृति है वह जब तक परमात्मा अपने अधिष्ठान के साक्षात्कार से बाधित नहीं होती तब तक प्राकृत जगत की व्यावहारिक उत्पत्ति स्थिति और लय ये चक्र चलता ही रहता है, जिसकी प्रकृति यानी अविद्या बाधित होती है वही फिर निर्विकार स्वरूप में अवस्थित होता है, नहीं तो प्रकृति या प्राकृत जो कार्यक्रम संघात है 84 लाख प्रकार के भूत शब्दित, उन्हीं में से किसी न किसी को अपनी अहंता का आलंबन बना करके रहता है, वही बंधन है। अनात्मा प्रकृति या प्राकृत कार्यक्रम संघात में अविद्यक अहंता बनी रहना ये बद्धता है, और इस अविद्या की हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति बंधन से मुक्ति है, वो हमेशा के लिए निवृत्ति होती है साक्षात्कार से ही, ज्ञान से ही। उससे पहले तक तो ये चक्र चलता ही रहता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। यह बात आठवें श्लोक में भगवान ने बताई, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्रामम इमम कृष्णम अवशम प्रकृतेर्वशात। ये जो भूतग्राम शब्दित समस्त प्राणी हैं चराचर, जिनका शरीर त्रय के साथ तादात्म्य अभिमान बाधित नहीं हुआ है, वे जो प्रलय काल में यानी ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु समाप्त होने के बाद प्रकृति में अवस्थित हो गए थे, उनको पुनः पुनः यानी बार बार, जिनका अविद्या काम कर्म रूप जन्म का निमित्त विद्यमान है, उन प्राणियों को मैं उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भुगवाने के लिए उत्पन्न करता रहता हूँ। का अर्थ है उनके कर्म के अनुसार 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात उन्हें भोगायतन के रूप में उपलब्ध कराता हूँ। यही उनको उनका सर्जन करना है भूतग्राम का। भगवान उनके द्वारा जिन कर्मों का फल भोगने की इच्छा से अनुष्ठान किया गया था, उन कर्मों का फल भुगवाने के लिए जिन शरीरों से फल भोगा जा सकता है ऐसे शरीरों की उपलब्धि कराते हैं। ये उपलब्धि कराना ही प्राणी का भूतग्राम का सर्जन करना है, और वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ये चक्र चलता ही रहता है। ये पुनः पुनः इमं भूत कृष्णम भूतग्रामम विसृजामि से बताया, और वो सारे प्राणी स्वतंत्र नहीं है कि ये मान ले कि अभी हम जगत में नहीं जाना चाहते, कोई शरीर धारण नहीं करना चाहते, और जब इच्छा होगी तब शरीर धारण करेंगे। ऐसे शरीर धारण करने में या विधेय रहने में स्वतंत्र नहीं है, इसे अवशम शब्द से कहा 8वें श्लोक में। तो कहा उनमें अवस्था यानी पराधीनता क्यों आई, प्रकृति वशात। तो उनका जो अपना स्वभाव है, वासना है, पूर्व जन्म के संस्कार है, इस जन्म में अभिव्यक्त हुए, वे उन्हें अवश कर देते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूप पंच क्लेशों से युक्त रखते हैं, और जो पंच क्लेश से युक्त है वह अपनी इच्छा से शरीर रहित हम रहेंगे या शरीर धारण करेंगे ये नहीं कर सकते। फिर त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है वो उनके अधीन नहीं होती, प्रकृति के अधीन ये हो जाते हैं। फिर प्रकृति उनके लिए 84 लाख प्रकार के शरीरों में से कोई ना कोई शरीर उपस्थित कराती रहती है। तो कहा यदि आपने कहा कि इमं भूतग्रामं विसृजामि, तो 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों का सर्जन आप करते हो, तो 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात तो एक जैसे नहीं है ना। हिरण्यगर्भ का कार्यक्रम संघात ब्रह्मा जी का शरीर, और स्तंभ नामक जो एक योनि है वह, इनमें बहुत अंतर है, बहुत विषम शरीर है। और ऐसे विषम भूतग्राम का सर्जन कर रहे हो का अर्थ है विषम सृष्टि के निमित्त भूत कर्म से युक्त हो, उस कर्म के साथ आपका संश्लेष होगा। तो कर्म के साथ आपका संश्लेष होगा तो फिर आप भी अनीश्वर हो जाओगे, जीव कर्मयुक्त है इसलिए अनिश्वर है, ऐसे आप भी कर्मयुक्त हो जाओगे तो अनिश्वरता की आपत्ति आएगी। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए नवम श्लोक में बताया गया कि न चमांतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवद आशीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, तानि कर्माणि यानी विषम प्राणी, प्राणियों की विषम सृष्टि निमित्तक जो कर्म है, वे कर्म मेरी उपाधि से हो रहे हैं तो भी मेरे को बंधन के कारण नहीं बनते, न निबध्नन्ति, बंधक नहीं बनते। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि मैं जिस समय कर्म करता हूं, विषम भूतग्राम की सृष्टि, उस समय भी उदासीन रहता हूं, राग द्वेष रहित होकर के कर्म करता हूं। उदासीन व्यक्ति जैसे कर्तृत्व अभिमान से और फल की अपेक्षा से रहित होता है, ऐसे मैं भी अपनी उपाधि से होने वाले कर्म के समय उनमें कर्तृत्व अभिमान एवं उनसे होने वाले फल की अपेक्षा से रहित रहता हूँ। ये उदासीन व्यक्ति की समानता इधर लेनी है, उदासीन ही नहीं, उदासीन के जैसा है, वत प्रत्यय है ना, वती प्रत्यय तरह सादृश्य के लिए होता है, तो उदासीन ही नहीं होता, उदासीन तो कर्म करता नहीं, इसलिए कर्तृत्व अभिमान नहीं होता, और कर्म करेगा नहीं तो फल की अपेक्षा कैसे करेगा, उसमें फल की अपेक्षा राहित्य और कर्तृत्व अभिमान राहित्य क्यों है, इसलिए कि वो कर नहीं रहा है कर्म, लेकिन मैं कर्म कर रहा हूं तो भी उदासीन के तरह हूं। का मतलब उदासीन के मन में जैसे उसका कर्तृत्व अभिमान नहीं होता, नहीं करता इसलिए, और नहीं करता है इसीलिए फलापेक्षा भी नहीं होती, तो उसके मन के तरह ही मेरा भी मन रहता है, कर्तृत्व अभिमान तथा फलापेक्षा से रहित। इस अभिप्राय से उदासीन ये दृष्टांत है, और कहते हैं इसी के कारण वे कर्म बंधन के निमित्त नहीं बनते। तेसु कर्मसु असक्त हूं मैं, उदासीन के तरह, मतलब कर्तृ असक्त शब्द से कर्तृत्व अभिमान और फलाशक्ति से राहित्य लेना मेरे में है। तो भगवान के कर्म भगवान की उपाधि से होने वाले बंधन का कारण नहीं बनते, इसका प्रयोजक है कर्तृत्व अभिमान राहित्य, फलाशक्ति राहित्य। तो कहते हैं जीवों में से भी जो जीव मेरे तरह कर्तृत्व अभिमान अपनी उपाधि से होने वाले कर्म में कर्तृत्व अभिमान और उन कर्मों के फल की अपेक्षा से रहित होकर के कर्म करेंगे, कर्म होते समय ऐसे रहेंगे, तो उनके भी कर्म यज्ञार्थ कर्म हो जाएंगे, मेरे तरह कर्म हो जाएंगे, उनकी उस उपाधि के व्यापार उनके बंधन का कारण नहीं बनेंगे। मूढ़ जनों के बंधन का कारण जो बनते हैं वो कर्म करने वाली जो उपाधि है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, उसी को मैं समझ लेता है, और उनके द्वारा होने वाले हरेक व्यापार को मैं कर रहा हूँ ऐसा अभिमान करते हैं, अहंकार ही मूढ़ात्मा करता मिति मन्यते। वास्तविक स्थिति तो है प्रकृतेर क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृति ही शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के रूप में परिणत होती है, और मेरी अध्यक्षता में मेरी सन्निधि में वो कर्म करती है संस्कार के अनुसार। लेकिन अहंकार है उस प्रकृति में, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के रूप में परिणत हुई प्रकृति में तादात्म्य अभिमान, यह है अहंकार। और इससे विमूढ़ हो गया है, यानी विवेक रहित हो गया है आत्मा, यानी अंतकरण जिसका, वो मान लेता है कि मैं ही करता हूँ, ऐसा अभिमान कर लेता है, तो फिर बंधन में, वो कर्म बंधन के हेतु बन जाता है। अब इस श्लोक में उदासीन वद आसीनम एक दृष्टांत के द्वारा ये बता कि उदासीन होता हूँ मैं उदासीन के तरह, और उधर कहा कि स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य विसृजामि, भूत ग्रामों को मैं बनाता हूँ ये कहना, और उदासीन के तरह रहता हूँ ये कहना, परस्पर विरुद्ध जैसा लग रहा है। जो उदासीन का बाह्य साम्य ही समझ रहा है, उदासीन जैसा कुछ नहीं करता, ऐसे मन का साम्य नहीं उदासीन के ऊपर का शरीर का साम्य, उदासीन जैसे निष्क्रिय रहता है, ऐसे भगवान भी उदासीन वद मैं रहता हूं का अर्थ निष्क्रिय रहता हूं ऐसा समझ रहा है जो शंका करने वाला। उसके मन में ये शंका है कि उदासीन तो निष्क्रिय होता है और आप तो भूत ग्रामों की सृष्टि रूप क्रिया कर रहे हो, तो क्रिया करते हुए उदासीन कैसे है, तो ये तो परस्पर विरुद्ध वाक्य अर्थ का कथन करने वाले वाक्य हैं, विरोध प्रतीत हो रहा है ऊपरी दृष्टि से। और भगवान ने जो दोनों शब्दों का प्रयोग किया वो आंतरिक भाव को लेकर के, उदासीन में और भगवान में थोड़ा अंतर भी है, उपाधि में, बाह्य उपाधि में, उदासीन की उपाधि निष्क्रिय है उस समय, भगवान की उपाधि सक्रिय है, लेकिन उदासीन के मन में भी कर्तृत्व अभिमान और फलाशक्ति नहीं है, भगवान के मन में भी कर्तृत्व अभिमान और फलाशक्ति नहीं, तो मन दोनों का एक जैसा है, उसको लेकर के वो दृष्टांत है भगवान का अभिप्राय है। लेकिन शंका करने वाला तो उपाधि को देख रहा है, भगवान की उपाधि तो सक्रिय है, उदासीन की उपाधि निष्क्रिय है, तो फिर निष्क्रिय उदासीन का दृष्टांत कैसे दिया जाएगा, और यदि देते हैं तो विरोध होगा, इस प्रकार ये विरोध की शंका हुई। इसका निराकरण करने के लिए दशम श्लोक है, भगवान निष्क्रियता भी बता रहे हैं, उपाधि सक्रिय होने पर भी अपनी निष्क्रियता, क्योंकि भगवान का मन उस समय भी कर्तृत्व अभिमान से रही था, उपाधि हो रही है, गुणागुणेश वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, पश्यन स्त्रीन्वन इत्यादि कहा है ना पांचवें अध्याय में। तत्र भूतग्रामम इमं सृजामि उदासीन वद आसीनम इति च विरुद्धम उच्यते इति तत्परिहारार्थम आह। कहते हैं कि इमं भूतग्रामम विसृजामि, ये कह रहे हो इधर तो अपने आप को प्राणी समुदाय का सृष्टा बता रहे हो, जगत सर्जन रूप क्रिया से युक्त बता रहे हो, और साथ में कह रहे हो कि उदासीन के तरह हूं, उदासीन तो निष्क्रिय होता है, तो उदासीन वद आसीनम इति च ये भी कह रहे हो, तो विरुद्धम उच्चते, ये तो परस्पर विरोधी अर्थ को बताने वाले वाक्य हैं। वो एक व्यक्ति उदासीन रह करके जगत सर्जन कर ले, ये विरुद्ध प्रतीत हो रहा है, इस प्रकार की शंका हुई तो कहते तत्परिहारार्थम, इस आशंका का परिहार करने के लिए ये दसवां श्लोक है। तत्परिहारार्थम आह, तो दसवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। तो हे कौन्तेय मया अध्यक्षेण प्रवर्तिता सति सचराचरम प्रकृति प्रकृति सचराचरम सुयेत ऐसा न करिए। मयाध्यक्षेण प्रवर्तिता सति प्रकृति सचराचरम सूयते। सूयते यानी सुंग प्राणी प्रसवे धातु से सूयते बना का अर्थ है उत्पादयति। सूयते यानी उत्पादयति उत्पन्न करती है, हाँ सर्जन करती है। और सूयते का कर्ता है प्रकृति, प्रकृति बनाती है किसको, तो कर्म है सचराचरम जगत, चर है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा आ सकते हैं जो हो प्राणी उन्हें चर कहा जाता है, जहां उत्पन्न हुए वहां से स्थानांतर कर सकते हैं। और अचर कहा जाता है स्थावर को, जहां उत्पन्न हुए आजीवन वहीं रहता है मृत्यु तक, उन्हें कहा जाता है अचर। पेड़ जहां उत्पन्न हुए स्वतः स्थानांतरित नहीं हो सकते, उनको जड़ से उखाड़ करके कहीं ले जाकर के लगा लो वो अलग बात, लेकिन स्वयं कहीं हरिद्वार के पेड़ ठंडी के दिनों में ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो केरल में जा कर के ठंडी बिता दे फिर गर्मी में इधर आ जा, ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग तो कर सकते हैं, इसलिए कि हम चर हैं वे अचर हैं। और चराचर से युक्त जो जगत चराचराभ्याम सहितम इति सचराचरम, जो ये जगत है उसे उसकी सृष्टा प्रकृति है। प्रकृति सचराचरम जगत सूयते यानी उत्पादयति, जगत को बनाती है प्रकृति। तो सांख्यों की भी प्रकृति यानी प्रधानी जगत को बनाता है, और वेदांत का भी जगत सृष्टा यहाँ पर प्रकृति को ही बताया जा रहा है। तो दोनों में क्या अंतर हुआ, फिर सांख्य सिद्धांत हो गया। तो कहते ऐसा नहीं, सांख्यों की प्रकृति स्वतंत्र है, उसका पुरुष प्रवर्तक नहीं है, और यहाँ भगवान अपने को प्रकृति का प्रवर्तक बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं मयाध्यक्षेण, अध्यक्ष कहते हैं प्रवर्तक को, अध्यक्ष कर्ता कुछ नहीं प्रवर्तक होता है, देखता रहता है, जिसको जो कार्य सौंपा है वह ठीक ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस पर दृष्टि रखता है, का मतलब प्रवर्तक होता है। तो भगवान कहते हैं मैं अध्यक्ष हूँ, मतलब प्रवर्तक हूँ। और यहाँ अस्मत् शब्द तृतीयांत अस्मत् शब्द का जो प्रयोग है मया, वो अपने उसी स्वरूप के लिए है, अव्यक्त मूर्ति स्वरूप के लिए। इंद्रिय अव्यक्त मूर्ति स्वरूप कहा जाता है अतीन्द्रिय स्वरूप को, निर्विकार चेतन को। मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति नामे जो स्वरूप बताया था उसी के लिए यहाँ पर भी मया शब्द का प्रयोग है। तो मेरी ही सन्निधि में, मेरी सन्निधि मात्र रूप प्रेरणा से प्रकृति प्रेरित होकर के सारे चराचर जगत को बनाती है। तो जैसे युद्ध लड़ती है सेना, लेकिन दो राजाओं का जो आपस में युद्ध हो रहा है, दोनों राजा अपने महल में बैठे रहते हैं, सेना लड़ती है, जिसका पराजय होता है माना जाता है वो राजा हार गया, और जिस सेना का विजय हुआ माना जाता है उस वो सेना जिसकी है वो राजा जीत गया। तो राजा की अध्यक्षता में, राजा की प्रेरणा से मात्र सेना युद्ध करती है, युद्ध का परिणाम राजा का माना जाता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं बना रही है चराचर कार्यक्रम संघातों को प्रकृति, लेकिन मेरी प्रेरणा से बनाती है और उस प्रकृति का प्रवर्तक मैं निर्विकार साक्षी हूँ, निर्विकार चेतन रूप से ही प्रवर्तक हूँ। जैसे केनोपनिषद में निर्विकार चेतन को ही कार्यकरण संघात का प्रवर्तक बताया है ना, निर्विकार भी प्रवर्तक होता है। जैसे सूर्य कोई किसी को हाथ पकड़ करके जगाता नहीं है रात में सोए हुए प्राणियों को, लेकिन अपनी उपस्थिति प्रकाश के माध्यम से दर्ज कर देता है, तो सूर्य की उपस्थिति मात्र से, सन्निधि मात्र से प्राणी जग जाता है। तो प्राणियों के जगने में निमित्त माना गया सूर्य को जगाने वाला, वो अपनी उपस्थिति मात्र से जगाता है, कोई अलग से व्यापार नहीं करता, किसी को कान में जाकर के नहीं बोलता उठो अब सक भोर हो गई है, ये सब नहीं कहता। ऐसे ही परमात्मा अपनी सन्निधि मात्र से प्रकृति को जगत बनाने में प्रवृत्त करता है। प्रकृति प्रवृत्त होती है, लेकिन जड़ होने से स्वतः प्रवृत्ति नहीं होगी, जड़ में चेतन अधिष्ठित जड़ में ही प्रवृत्ति होती है, स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती। तो प्रकृति वेदांत की जड़ है और सांख्यों की भी जड़ है, लेकिन उसमें स्वतंत्र प्रवृत्ति मानते हैं। हाँ, और वेदांत की प्रकृति चेतन की प्रेरणा से वो प्रवृत्त होती है, यह अंतर है। और वो प्रवर्तक जो है निर्विकार है, मया अध्यक्षण यानी निर्विकार चिद रूपेण मया स्वसन्निधि मात्रेण प्रवर्तिता सती प्रकृति सचराचरम जगत सुयते यानी उत्पादयति। और हे कौन्तेय, अनेन हेतुना, उत्तरार्ध में भगवान कहते हैं, तो अनेन ये सर्वनाम, ये जो प्रकृत अध्यक्षता रूप प्रेरणा है उसका परामर्शक है, तो अध्यक्षत्व रूप जो हेतु है यानी प्रवर्तक व्यापार है, हेतु कहते हैं प्रवर्तक को, तो प्रवर्तक का व्यापार है अध्यक्षता ही, यहां प्रवर्तक मैं हूं और मेरे में जो अध्यक्षता रूप प्रेरणा है प्रकृति की, प्रकृति को मैं प्रकृति का अध्यक्ष बन करके जो प्रेरणा दे रहा हूं, इसी मेरी प्रेरणा से यह जगत भी परिवर्तित है, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उत्पन्न हो रहा है, स्थित हो रहा है, फिर विलीन हो रहा है, और ये प्रतिकल्प में ऐसा ही होता चल रहा है। मेरी सन्निधि रूप प्रेरणा से प्रकृति सृष्टि के काल में जगत को सृजन करती है, जगत का सृष्टि काल में मेरी सन्निधि से ही कार्यात्मना ओ जगत रहता है नाम रूप से अभिव्यक्त होकर के, और जब प्रलय काल आता है तो अपने अभिव्यक्त नाम रूप दशा को छोड़ करके अनभिव्यक्त नाम रूप दशा जो प्रकृति अवस्था है उसमें चला जाता है, और मेरे में भी किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता, मैं निर्विकार रहता हूँ, जगत में ये होता रहता है। तो अनेन हेतुना हे कौन्तेय जगत विपरिवर्तते यानी भ्रमते, एक अवस्था से अवस्थांतर को प्राप्त होता रहता है। तो भाष्य को देखिए, तथा मया सर्वतो दृशिमात्र स्वरूपेण, अपना स्वरूप बताया परमात्मा ने कि मैं कैसा हूं। मया यानी यास्मा शब्द है तृतीयांत, वो अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं भगवान, लेकिन अपने कौन से स्वरूप के लिए, उपाधि के लिए कर रहे हैं या उपाधि रहित स्वरूप के लिए कर रहा है, निरुपाधिक स्वरूप के लिए, तो यहाँ निरुपाधिक स्वरूप के लिए मया शब्द का प्रयोग है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं मया का अर्थ, मया शब्द का प्रयोग जिस स्वरूप के लिए वो स्वरूप बता रहे हैं कि सर्वतो दृशि मात्र स्वरूपेण अविक्रिय आत्मना, ये मया शब्द का अर्थ है। अविक्रिय आत्मा, इसमें अविक्रिय कहते हैं विकार रहित को, आत्मा कहते हैं स्वरूप, तो विकार रहित जो स्वरूप है जिसमें कोई भी उत्पत्ति आदि विकार नहीं है, और बोलना या इशारा करना, जैसे प्रेरणा किसी किसी को आंख उठा करके भी की जा सकती है, नहीं इशारा हुआ वो कटाक्ष से, कोई हाथ उठा करके करता है, कोई बोल करके करता है, ये सब विकार रूप प्रेरणा मानी जाती है, वो सोपाधिक में होती है। विकार रूप प्रेरणा, क्रिया रूप प्रेरणा, ऐसी कोई भी क्रिया रूप प्रेरणा से रहित, विकार रूप प्रेरणा से रहित, तो उसे निर्विकार कहा जाता है। अविक्रियात्मना का अर्थ है निर्विकार स्वरूपेण। वो निर्विकार क्या है, तो चेतन स्वरूप है, निर्विकार ज्ञान, इसे बताने के लिए है दृशिमात्र स्वरूपेण। दृश्य धातु है, दर्शन अर्थ में, दर्शन कहते हैं ज्ञान को, तो यहां पर दृशि शब्द से भावार्थ में दृश्य धातु से वो प्रत्यय होकर के बनने के कारण यहां पर दृशिमात्र शब्द से लेना ज्ञान मात्र स्वरूप। तो मात्र शब्द विजातीय का व्यावर्तक है, का मतलब चिद घन, प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि जो कहा जाता है प्रज्ञान घन। दृशिमात्र स्वरूप शब्द से लेना प्रज्ञान घन स्वरूप, मात्र शब्द विजातीय के सत्ता का व्यावर्तक है। तो चेतन का विजातीय है जड़, तो जड़ता का लेश भी जहां नहीं है ऐसा मात्र ज्ञान का अर्थ प्रज्ञान घन। तो प्रज्ञान घन जो स्वरूप है वो है, और वो भी प्रज्ञान कैसा, निर्विकार प्रज्ञान, वो अभिक्रियात्मना से बता। तो निर्विकार ज्ञान के लिए एक प्रकार से मया शब्द का प्रयोग है, और वो कैसा है ज्ञान, तो सर्वतो दृशिमात्र स्वरूपेण, वो सबका साक्षी है। तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम्, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति श्रुति, जिसे ये कह रही है कि सूर्यादि से जो प्रकाशित नहीं होता अपितु स्वयं प्रकाश है, और सारा सूर्यादि प्रकाशकत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जगत सहित, सारा जगत सूर्यादि सहित समस्त जगत प्रकाशित हो रहा है जिसके प्रकाश से, चेतन प्रकाश है, वो स्वरूप वो है सर्वतो दृश्यमात्र स्वरूप, सबका अवभासक। और ऐसा जो निर्विकार चेतन है, सबका अवभासक सर्वसाक्षी, उसके लिए यहां पर माया शब्द का प्रयोग है, वो मैं हूं, वो है प्रकृति का प्रवर्तक परमात्मा। वो प्रवर्तकत्व तो बताने के लिए माया का विशेषण है अध्यक्षेण। तो अध्यक्षेण प्रकृति का अर्थ करते हैं माया त्रिगुणात्मिका, अविद्या लक्षणा प्रकृति, ये प्रकृति शब्द का अर्थ है। वो कैसी है तो मम है, यानी दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या, इसमें जो मम का आता है मेरी शक्ति रूपा है, मेरे अधीन रहने वाली है, सांख्यों के तरह स्वतंत्र नहीं है, ये दिखाने के लिए यह मम शब्द का प्रयोग है। और वह मेरे से प्रवर्तित होकर के जगत को बनाती है। तो अध्यक्षेण यानी प्रवर्तकेन निर्विकार चिद्रूप जो मैं प्रवर्तक हूँ, उस मेरे से प्रवर्तित होकर के त्रिगुणात्मिका अविद्या रूपा प्रकृति सूयते यानी उत्पादयति सचराचरम जगत, ये चराचर जगत को बनाती है। परमात्मा समस्त जगत का अवभासक साक्षी है, इस अर्थ का ज्ञापक मंत्र है श्वेताश्वेतर का, तथा च मंत्रवर्ण, ये मंत्रवर्ण है। एको देवस् सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एको देवस् सर्वभूतेषु गूढः, तो देव कहते हैं दिव धातु दीप्ति अर्थ में है, दीप्ति है यहाँ पर चेतन ज्योति, यानी निर्विकार चेतन को देव शब्द से लेना, और वो बहुत नहीं है चेतन, एक है, इसलिए एक देव परम ईश्वर अनेक नहीं है, एक ईश्वर है परमात्मा है, और वो देव है यानी चेतन है। और वो कहाँ है कहते सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में है, वो कहीं प्राणियों को छोड़ करके अन्यत्र नहीं है, इन्हीं शरीरों में है, इसलिए शरीर को ब्रह्मपुर कहा जाता है उपनिषदों में। ब्रह्म है परमात्मा ही एक देव, और उनका पूर है नगर है ये शरीर, ब्रह्मपुर है। तो शरीरों में है, सर्वभूतेषु में भूत शब्द से प्राणियों को लेना, सभी प्राणियों में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, जो कह रहा है। तो सर्वभूतेषु एकः देव, तो कहा यदि सब प्राणियों में है तो दिखता क्यों नहीं है, हमारे अंदर भी है, तो कहते वो गूढ़ है यानी छिपा हुआ है, आवृत्त है, इसलिए नहीं दिखता है, अपने अंदर होने पर भी छिपा हुआ है, पांच पंच कोशों के अंदर है ना, तो ये कोश दिखते हैं, जैसे कोई गुफा के अंदर बैठा हुआ है कहीं गुफा के, तो बाहर वाले व्यक्ति को वो गुफाएं ही दिखेगी, अंदर वाला व्यक्ति थोड़ा ही दिखेगा। मंदिर के अंदर की भगवान की प्रतिमा को मूर्ति को देखने के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा ना, ऐसे अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश के अभ्यंतर जो प्रविष्ट होता है, वो प्रविष्ट होना होता है विवेक से बुद्धि से, तो उसे वह प्राणियों के अंदर छिपा हुआ परमात्मा दिखता है, नहीं तो वो गूढ़ ही रहता है, गुफाएं दिखती है। इसलिए तो जिज्ञासु प्रार्थना करता है ईशावास्योपनिषद में परमात्मा का दर्शन करने की अभिलाषा से हिरण्मयेन पात्रेन सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन अपावरणो सत्य धर्माय दृष्टये। ये जो आपका आवरण है हिरण्मय पात्र, उसे हटाओ। क्यों? तो कहते हैं आपका दर्शन करना चाहता हूं मैं, जो एक देव है सभी प्राणियों के अंदर, उसको मैं देखना चाहता हूं। तो हिरण्यगर्भ का उपासक हिरण्यगर्भ को कह रहा, ये जो आपकी उपाधि है जिसमें आपका स्वरूप आवृत्त है, छिपा हुआ है, उसे आप अलग कर लो और मुझे अपने स्वरूप का दर्शन करा दो, सत्य धर्माय दृष्टये। तो सर्वभूतेषु एकः देवः किंतु गूढ़ा, छिपा हुआ। और वो यदि प्राणियों के अंदर ही है तो फिर बाहर नहीं होगा। तो कहता ऐसा नहीं, सर्वव्यापी, वो व्यापक भी है, आकाश जैसे अंदर भी है बाहर भी, आकाश के तरह सर्वव्यापी है। देव का ही ये सब विशेषण है प्रथमांत, गूढ़ सर्वव्यापी और सर्वभूतांतरात्मा। वो किस रूप में है? तो सभी प्राणियों की अंतरात्मा के रूप में, प्रत्येक आत्मा है सबकी। तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु के अनुसार वो सबकी प्रत्येक आत्मा है, वो सर्वांतर है, अंतर्यामी है। तो सर्वभूतांतरात्मा है। सर्वभूत शब्द से लेना है पांचों कोश कहो या तीनों शरीर कहो, और इन तीनों शरीरों के कार्यक्रम संघात, तीनों शरीर आ जाते हैं, और उन कार्यक्रम संघातों की अंतरात्मा है, पंचकोशों के अभ्यंतर है, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा करके जिसको कहा है वो है कर्माध्यक्ष। सभी कर्मों का दृष्टा है और प्राणियों को कर्म करने में प्रेरित करने वाला है, कर्माध्यक्ष है, यानी कर्मों का कर्म में प्रवर्तक है, कर्मसु अध्यक्ष, यानी कर्म के निर्वर्तक, कार्यक्रम संघात को कर्म के निर्वर्तन के लिए प्रेरक है, कर्माध्यक्ष। श्रोत्र से श्रोत्रम मनुषो मनोयत, हाँ, प्रेरक भी और दृष्टा भी। साक्षी जो प्रेरक होगा वो देखेगा जिसमें प्रवृत्त किया जा रहा है वह कार्य ठीक कर रहा है कि नहीं। तो कार्यक्रम संघात को वह प्रवृत्त करता है और देखता है कार्यक्रम संघात वो ठीक ठीक कर रहा है कि नहीं, कर्माध्यक्ष। इसलिए प्राणी कर्म करते हैं इन्हीं की प्रेरणा से, और बाद में फिर उन प्राणियों के द्वारा किए हुए कर्मों को वो देखते भी रहते हैं कि इस प्राणी ने यह कर्म इस फल की इच्छा से किया था। बाद में तो भूल भी जाते हैं कर्म करने वाले, लेकिन भगवान उन कर्मों को याद रखता है और समय पर फल देता है। और जिस समय फल भोगते हैं उस समय फल भोगने वाला भूल भी जाता है कि हम पता नहीं किस जन्म के कौन से कर्म का फल भोग रहे हैं, लेकिन भगवान को मालूम रहता है कि इतने करोड़ जन्म पहले यह कर्म किया था और अब उसका यह फल भोग रहा है। इसलिए शिवमेमन स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं, क्रतो सुप्ते जागृत तमसी फलदाने क्रतु मताम। कहते हैं कर्म करने वाला जो है वह तो कर्म कर देता है, वो समाप्त भी हो जाता है कर्म, क्रतो सुप्ते, कर्म करने के बाद में वो कर्म समाप्त हो गया, लेकिन तमसी जागृत उन कर्मों का स्मरण करते हुए आप रहते हो, हमेशा जगते रहते हो, का मतलब कर्मों को याद रखते हो प्राणियों के, और फिर समय पर भुगवाते हो, इसलिए कर्म के साक्षी हो। कर्म करते समय भी आपने देखा था कि इस प्राणी ने किया, और फिर ठीक से कितना भी समय व्यतीत हो, लेकिन उसे उसका फल जिस फल की इच्छा से उन्होंने किया था वो भुगवा करके ही वो रहते हो। इसलिए ठीक ठीक कर्म फल विधाता हो तो कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास, और वो आप सभी प्राणियों के अधिवास हो, का मतलब प्रतिष्ठापक हो, प्रतिष्ठा हो, सभी प्राणी आप ही में स्थित है। प्राणियों की स्थिति आपके कारण है, जिसके कारण प्राणियों की स्थिति है, जो प्राणियों को प्राणियों की स्थिति का निमित्त बना है उसे प्राण भूताधिवास कहते हैं। जैसे कोई किसी को बिठा दे का मतलब व्यवस्थित मकान बना करके दे, आजीविका के लिए कुछ नौकरी आदि दे, तो कहा जाता है ये देवदत्त का अधिवास है, मतलब उन्हें जीवन यापन करने के लिए जो रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है वह जुटाने वाला है, वो देने वाला है, उसे अधिवास कहा जाता है। ऐसे आप प्राणियों के अधिवास हो, सर्वभूताधिवास, साक्षी, और साक्षी हो यानी अवभासक हो, चेता और चेतन स्वरूप हो, केवलो निर्गुणश्च, और आप सत्वादि गुणों से रहित केवल चिद रूप हो, केवल साक्षी रूप हो, चेता हो, चेतन हो, ऐसे यानी यह मंत्र भी क्या कर रहा है, परमात्मा का यही निर्विकार चेतन साक्षी रूप है, प्रकृति का प्रवर्तक ये बता रहा है, इस अर्थ में यह मंत्र प्रमाण के रूप में बता है। इस प्रकार ये पूर्वार्ध की व्याख्या हुई भाष्य में, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम की, हेतुनाने न कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते, ये जो उत्तरार्ध है इसका भाष्य है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।